نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله رب العزة تخبل محبوب دين او د حق دین ډیر اعلی او اکمل او کامل دین پاره حیثیت سره حفاظت کړی دی چې په هغې باندې هیڅ قسم له اعتراض نشي کېدی اشکال نشي کېدی او بیا د هغې حق دین دپاره قرآن کریم کې ځای په ځای وصیت پرېښی دی امت ته چې ستاسو دین دا دی د دې نه جدا کېږی ما دا مه پرېږدی ستاسو دین ټول ضروریات دی کتاب کې الله ویمارا جمع کړی حال و ستاسو دین حق وی ستاسو دین و کامل وی او ستاسو دین و صحیح وی چې تاسو دې قرآن سره تعلق ساتي دا پریک دینا دی په ځای باندې نور کتابونه نور علمونه هغې له ترجیح مه ورکوئ هغه مه غوره کوئ ځکه دین به پاتې نه شي بیا نور څه به ستاسو مخې ته راشي او په هغې به تاسو مبتلا شي او مصروف به شي اګومان وکوي چې دا دین دی دا حق دی از خپل عمر بزای کې خپل خواري بزای کې وابس کې او دین وستا سنا رکشي ځکه دا الله په کتاب کې و اتا صبح دا الله دی کتاب په ځای باندې نور سمخ تراولے باغیبہ اعتماد پیدا کے هغه سره به محبت او تعلق ساتي، هغه له خپل وخت ورکوي. دا دین نه دی الله رب العزت. او دې لپاره معیار مقرر کړو، ولي خلق هر قسم سوال پیدا کوي، اشکال پیدا کوي. هغه کې مشهور سوال دای چې را مونږ نه پوهیږو، څوک یو سوي څوک بل سوي، مونږ وی په دوا کې هریان کړیو، بیا ځان له دومره حوصله حقی چې بس یې راک تپوس کیږي نه دی مولان نه وکیږي. مونږ هنه یو خبر، مونږ چې دی را تسوی نه هغه پسې بروان، نو که قیامت کې دی سو ګنای او سو سزای نو ابدی لئی، دا سوال الله رب العزت زیب زیبان دی رد کړی دی، په دې نه خلاصېږي. تاسو سوال نه دی، تاسو په دې باندې خپل ځان له دوکار کړی دا. ځکه الله رب العزت ستانه قیامت کې دا تپوس نه کوي، دی مولانو سکولو، دی علمانو سکولو، ناستانه ما دا خپل کتاب تا پوست کئی، چه ما کم کتاب نازل کرده هون، ناگی که خدا نو کنا، چه یو زی یو سوی، بل زی بل سوی، نا، اگی که خو یو خبر آو، تاگی طول خبر یو شانتی وی، اغی که رد و بدل و تغییر و غلطی و خطائی نوا. استاد عوضر نقبلی گی چطوئے مونگا نپویدو، مونگ دا بسو گناہ نئی، دا عوضر والا ختمی و دا اشکال والا لرکی چما کتاب در لے گلیو، او غداسی کتابو چار سوک پی پویدل هر چاس دکول شو، تا باغی کی سو فکر او سوچ کرده ہو، ستا دنیا دا زندگی رنبه خبر او رنبه ضرورت او رنبه کار اغداو چه آسمانی تحفه راغلی دا، آسمانی هدایت نامه راغلی دا، دی با انزان پواکا لومبه کار خواله عرب العزت و استاده او اویلی و مدتا چه الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اخو دمره مهربان ذات ته چه قرآن یه خلقتا نازل کرده و خودله ده، او دزید پاره انسان پیدا کرده دزمکه نه، او دلی چلم خودلی دا بیان علم اول بیان، این اللہ آغا آخری خبر آخوا دین دیویلی چطو پا دی قرآن باند زان پوکے نا، بیان لفظ راوڑے دی تبزان کی دمر استعداد پیدا کئے، تبزان کی دم قابلیت او حمد پیدا کئے چی بلتا بیانو کی علم اول بیان، بیان دے پارا خوال اللہ بل سوکنو پیدا کری، صرف انسان پیدا کرے ہو علم اول بیان، او بیانم دقشے ہو قران زګړې ورو دینو کله نه بولې زه توي کنا چې هاذا بیان للناس اے خلقو بیان بیان کوي لیکن پی جن یا نه چې بیان څه شی دی په پلان ډیر خبر بیان وکړه انا بقایاتی د قران نه حدیث په بګه کوم ځای نه راشي څه کاول خو پس دکړه کې قران دی بیا ور پسې حدیث دی مجھے داغو پا بیان کے دا قرآن خبر نئی آیت نئی تو سنگا بیان اوکا اللہ وی حاضا بیان للناس دا دے تا قرآن بیان دے دا خلق دا پارا اللہ انسان دے دا پارا پیدا کرو چې دا قرآن بیان با کئی قرآن بور سرئی تکا جی بدے باندے ارسوک پوئی گی چی خبر آو آوری دیکھی گنجائش نشتا کس نور سو بیان دیو کن خلق با پلوی گنجائش کے پری باسی دیر شکونا و دا خلق پیدا شی اچھا قرآن دیو تا بیان کن ناغشت شکونا و دا ذل نوزی ذلونا بے پاک شی ذلونا کی بے اعتماد او استقامت پیدا شی نو بیان قران طویل شي داوم د دا دې پار نازل شوی چې انسان یې زده کی پخپلوم او یا بلتم واوري د اخلاص ته په انسان کې نو مسلمان شان دي دا چې کومه خبره د خپل ځان لپاره خوخی او د خپل ورو مسلمان لپاره هم خوخی فکر چې دی او بندا قران خوښ شو دې سره مینا محبت پیدا شو هغه به همیشه لپاره دا سوچ او فکرې دې خپل لرونو ته ورسوم چې دیوم ځان پوه کې دې ته هم دا نعمت حاصل شي نو په دې وجه باندې حق او باطل په جندل ډیر آسان شو چې الله رب العزت قران نازل کنو باس تا خبر ختم شو چې یو بندوی زنه پویګم یره زنه پیژنم سو کوی دا حق دی سو کوی دا حق دی یوا اسو کوی چې دا کسان په حق دی اسو کوی چې دا کسان په حق دی نو قرآن وای نو په دې او پوه شي کنه ها بیا وای اور تاسو ته جت نه دی بل چانه خپل وتا ته پتو لګي حق او باطل وتا ته معلوم شي حق پرست او باطل پرست به هم ته معلوم شي اگر دې کې الله دا خبر ډیر واضحه او ډیر په کثرت سره بیان کړی دا چې کوم خلق په حق دی یو پل اللہ آغا بیان کی چاہا بدبخت ای بدقسمت ای رنا و تنیشوی آغا تورو تیارو کی روان آغا دا آباو اجدادو لارانو نکیانو مشرانو بطریقہ باندی روانی پلس زمیر یہ نہیں پل سو فکر او سوچیه نی بس طول مسئلے پا بل باندی ورارو لی چه بس تاغینا و تپوس کو کنا تاغینا با دا خپلو مسئلو حل معلومو کنا نو کم خلق چی داغی پا دنیا کی دا جون دے چکل دین خبر راشی دا قیده او دا عمل خبر راشی اغی زر دقه وی چرو لماشته کنا علماونا و تپوسو کو فتوه بولی کو جواب براشی و ایرو را تبخپل عالمی صاحب اللہ عالم تاجت نشتا اللہ چی قرآن نازل کرده نو د امت هر یو مسلمانی خود کفیل ګرځول دي چې ان شاء الله جستابل تاجت ناراضي خو چې ته وای قران کنا توبه بیا وستان تاسو کوم کنه چې شک دې پاتې شو حق او باطل دې پیژند کنا حق پرست او باطل پرست دې پیژندل کنا تو بیا بلتا خبری کہے بلتا بے جدا کہے بلتا ذکر یو پل اللہ رب العزت بیانو کی چی وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ سوگن کی چی اصنا دی خبری کی شاکو کہے چی اللہ پہ خبر سوگن دو کنو داغه د پاسه نور خبره کې دی مسوګن کې چې ما پیدا کړی د جهنم لپاره ډیر جنات او ډیر انسانان خبره هوکړه خلکو سره غم پیدا کو ولې او ځه بل څوک نشي خوله اخو مونږ الله ته انتظار کوم چې الله سره تاسو خیم مونږ سره د ځان غم شو چې اسناره خلقو کې مونږ راغلی یو هغه انسانانو کې مونږ راغلی یو چې تاوې چې ما ډیر د جهنم لپاره پیدا کړی دي جنات او انسانان د څوک دي الله وی لهم قلوب لا يفقهون بها زړونه شته او په پکې نشته ولهم اعين لا يبصرون بها سترګې شته خو نظر پکې نشته ولهم آذان لا يسمعون بها وغنشته خورې دل پینې شي کولې خبر اړې راځي حش وکنه ځکه بدرې لري شال تبان دیو خو واخا مونږ ته سوچ او فکر مقر اکړه چې دا اوس لګیاي دا خلق گورے دنیا کے خواہ ریسار چکے تیرا سوک دی بیا اللہ رب العزت پتی ختمی چولائے کا کل انعام بل هم اضل دقا ٹک دے چنم پی دے انسانانو دے لیکن ڈنگر دی ساروی دی بلکی دا غینام زیاد بدحال خلق ساروی خوب دیرا فائده دا انسان دا پارا اخو دیر تابدار دے دا خپل دی مجازی مالک بل مالک پی جنی نو بل سوکن پی جنی اولاوی دا انسانان چی دی چې دا غي زړونه کار نه کوي سترګې کار نه کوي وګونه کار نه کوي دا دې ډنګرونه هم لاندې دي دا دغه خلق یا دي چې ته وته وایې چې ورور راولې تا کې عقل نشته چمټ ته تعویز پروت ته دیو سو چل کئی اوخ پیتا دی تور تار پروت تے بد دا سر امخ کاری پیدی ام دا سی دی چی خدای دی خیرو کی دا دیگا غسام سی دی اتور تار دی وطا اما چولی دی دا دی تورو نا نسبری گی دا نو ګور هغه سوچ نه کوي کنه ابو الټتا باندې ترازو کې چې تاسو نه منئ تعویذ نو قران کریم ویډیو سورې قصص کې ته حق پرستو بشان کې چې د حق پرستو ډیر صفاتونه دي ډیر خیسته عادت او اخلاق خدا پاک ډیر د کمال لې چې وایزا سمع اللغو اعرضوا عنه کلا چې د چا دخلې نه د شرک خبره واوري نو مخړې چیرې دې وایي سره واسه چل کوم دا وایي زیه زه ته سوېم ا دې سوې زه ته هم خدای نه مانی ا دې ما توي تعویذ نه مانی زه اوس دا فیصله نه قاضي کول شي نه مفتي کول شي دا بل کې قیامت کې ها الله یو مومنان هغه خلق دی چې د شرک خبره واوري نه مخته نه اړي چیرورا ما او چې ولې دین خوشاله شوما الله دا لړیر خاصه شکل درکړې دی الله دا لړیر خاصه حد درکړې دی نو ما وی چې ګنه تا کې به عقل ومي خو ته په هغه ورځ پیدا شوې نو نو دا دې چلې چې زما واستخ خبرو مناسبت نشتا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ستاسو خپل عملونه دي په وی خوشاله چې مونږ په دې باندې الله سره نږدې کیږو او زمونږ لپاره خپل عملونه دي سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین بس دستان رخصت یم مون جاهلانو سره خبرې نکو تکا چې ټیک ده نویل اسلام ویلو چې لا عدوا جسمانی مرضونه ده یو نبل تنظیم چې ده یو تور زیړې ده او تا ده اغی جوٹاو بوس کنو پوری گتا تا باندی با امراشی نا پیغمبر ده خلی خبر ده چې لا عدوا صحابه کرام دومره اعتماد پیدا شیو ایمان دیتا ہوئی تا صبح امری دلی چی ایمان ستا ہوئی کنا چه داس مریض سر باغی پجام بانده خلکی خودا خلی داغی دا پیغمبر پا خبر بانده یقینو چلا عدوا مرض دیو نبل تنظیم خروحانی مرض دی نو ته جاهل یې سمې چې ما ته جهل راشي سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین بس زما استاد خبرو سه امکان نشته دې زګه تا داسې خبره وکړه چې زما حوصله دې خراب کړم ما خوې او ډیری پکې کنا کلمن یی ها چوته وې خپو طریقه باندې په ادب باندې په تهذیب باندې چې دا ګوره دا اصلاح چولې دا ګوره ګناه دی ګوره او وړو کې ګناوم نه دی لوی ګناه دی هغه وی ښه نو ویشلې نو دا خو عقلمند دی کنه او دا چاویل نه دی کنه او چې وته وې نو بس عقل کارو کې خدا پا گڑیر کم دی قرآن اموی و قلیل من عبادی الشکور تولو الا قلیل منهم لگ دی دیر لگ دی دغا سے خلق چغیر عقل نکار و آخلی چی رشتی آدھے ہوئے دے بس ہو کی ندائیو پلے ذکر کرل چدا غوړې اسی په ظاهر کې او په شکل انسانان دي لیکن په حقیقت کې انعام دي زلو نشته خو په پګنيشتا سترګشته خلیدل پینشي کولې حق او باطل وګونهشته خدا الله کلام پیناوري ادا د اوس نه ندي دا ډېر په خوانه مرز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی رب العزت وی سوره فرقان کې سوره مومنون کې هم وَإِذَارَ أَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا چه دا مشرکان تاوی نی کنا اٹوک شورو کی دا خو نو پکار کدی که عقل وی رشتی اللہ ویلی چه زلشتی وخا دا شی دی زلدہ شکل لی سنوبری شکل دی دا سنوبری شکل وی خوا وخا تشا وخا وسوج پکې نشته الله وی پکار داو چې تیلی دلې وین او خوشاله شوی چې الحمدلله شکر دې چې الله مون ته داسې انسان را لېګلې ته دنیا یو عظیم راهنما را لېګلې مونږه دې شکر یې نشو ادا کولې نبی علیہ السلام چې کله هجرت وکړ او دا وخت غرمه د مدینه په خوړ کې ښکارا شو مدینه والے را منډې کړې نو ماشومان وبوي طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي مونږ باندې د دې غرونو د غاړې سپوک مې راو خطا دروازه راو خطا امون باندې شکریہ واجب شو د الله طرفنا سو پوری چې دنیا کې او आवाज کوون کشته چې یا الله دا به مون واجب ماشومان او چې کوم د نجار قبیلیو ګوراغي دومره خبرو چې دلته برازي دا دغه ما ماخیلی ده ناغی با دال پازوی چه نحنو جوارم من بنی نجاریم نحنو جوارم من بنی نجاریم مونگا ما شمانی جنکیو لبنی نجار قبیلینا همونگ پا دیر دیر خوشحالیو چه حبزا محمدم من جاری شکر دی چه محمد زمون گاون لراغی دا قل من خلق دنیا کن او اللہوی چی دیتا ہوئی دا لوی لوی سردارانو نو ایت تخیزونک اللہ حضوان توقی شورو کی او سوی احاز اللہ و بعث اللہ و رسولا احاز اللذی بعث اللہ و رسولا یو بلتوی چیر دا غسلے دے چلا پیغمبر را لېګل وړو کې وسرلوې شوی خاندان پیجنې مشران پیجنې دا غسید قو دا غ اخلاق او دا غ شرافت او دا غ عزت ارسو پیجنې و زد ډیر ناکار شه یو بل توي هاذا الذي فصلى الرسول دا غسړې نبی آوئی چین کادل یذلنا عن آلیاتنا یروی دے خود امر خطرناک دے دا سی بیانو نا کئی چی مونگ دا خپلو خدایان نا اڑی گورے مونگ اخوارو لیو خلو لان صبرنا علیہا مونگ پی ذلک لکو چی مونگ دا خدایان نپریدو مونگ لا تاو منات نپریدو خود بچ شتی ننو نو دا کوم عقل له چې قران څنګه ویلی نو نه غو غنو کارو کو نه سترګو کارو کو نه زل کارو کو نو انسان کې خدا پوی اسباب دغه دي چې عقل دې سترګې دې غوونه دې پوند نه ده پوند او الله وی دا غی غارس پوندې په شانتی شوی دی نه پوی کمیخ پکې لړ نه پوی انسان نو یو طرف ته دا ذکر کول چې دا خلق دی و دې پیجن د باطل پرس چې ته یې نه پوی غما او زه نه پیجنم او مونږه ته قران وایي چې پیجنې کني پیجنې نو بل پلوي چې ولذینا یمسکونا بالکتاب واقام الصلاه هغه کسان چې هغه منګولي لګولي د الله په قران باندې او دانه چې صرف قران وایي او بیل ما زدینا واقام الصلاه عمل ورسره هم کوي پابندی هم کوي باقاعده نو ان لا نضيع اجر المصلحين الله موږ د ذات خلق او اجر او ثواب نه ضایع کوو دا هم مصلحين خلق دي صالحين یو نو وی صالحين صالحين پیجنې صالحين وټل نه دا ظالمان خلق دي کله ته بسم الله نوم کی اپاری کې بغیر د شیطانې نه بل سنې دا هم یو کفر دی ښا سی یو کفر نه دی ملک نه ښا تا جشمار نوټ کتاب ته نه جوړیږي بسم الله وتل صالحین هغه ته وي چې بخپل ځان برابر کړی خپل عمل کړي خو لیکن دور استعداد پکې نه چې بل تلار وخی دیده صالحین وی نالیانا بلیزت وی چی چا قرآن باندې منگولی و لگولی نو دا مصلحین شو دی پخپلوم صحیح شو دا نور و خلقو دا هدایت کار کولی شی اللہ و لدوم را قابلیت ورکا نو دا سمرا کار جدائی را لکنا کار جدائی تحقا و باطل نو پی جانی ته قران وای چې بالکل پخپل سکه چې بل ته بیا د حق او باطل جدائی کوي معلم به جوړ شي مصلح به جوړ شي مبلغ به جوړ شي خو چې قران وای وریا سینا زګه چې الله نه بولې زړه دې کې پورا جدائی کړی دا پورا په دې کې چې شک بیا نشي پاتې کېږي او چې کوم خلقو د قران سره تعلق اوساتو محبت یې اوساتو او دې له وخت ورکو کنور نشی ویلی نداوری دود پارا چی بیان کیگی درس کیگی اوریم اللہ دغ انسان تا دخپل طرف نا دیر دا رحم او دا فضل نظر کی دیر دا محبت پا نظر سروتا گوری چی دیر دا ما کتاب تا ناستے دیر پا شوق سر دا ما کلام اوری دا ډېر بهترین انسان دی او څومره بهترین انسان دی چلاره بولې ز خپل پیغمبر پاک ته وي چې ته ناستې مسجد نبوي کې او یو بندر شي کدار ځای نه راغې کده فارس نه راغې کده روم نه راغې کده یمن نه راغې کده حبشو نه راغې ولې مقامی خمال خون رازی کن چراغ تل اندیرا مقامی خمال خون رازی کن خود یود ایبل زین رازی راشی تباغی تسوائی تباغی تسنگ کلام کن سنگ سلام بکن سنگ پخیر علی بوتوائی سنگ خوش آمدید بوائی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ حق خدا غده چاوی چا السلام علیکم راتلون کے با سلام کی خونا تپی مخ کشا ځکه هغه ډیر ستړی شوی دی، په خوا هو ګاډي ماډي نو کنه پیاده به خلک ګرځي، ستړی شوی به یې مزل به کړی، وګې شوی به می تګې شوی به می، نو تا هغه مه پرېږده، ته په ور مخ کې شه چې سلام علیکم په خیر پل زی ترالی آباد زی ترالی دل تار سو ډیر دی کیس نه یمو تشه دا خبر ډیره بهتر ده. اهلا وسهلا ومرحبا هغه دا مطلب وکنه چې دا ستا خپل زی دی هغه ډیر کړی دلی او ته بوته وای چې ته ډیر پاسان رالی او جذبوی چه را زمازه بیو کبنی تبو توی چه مرحبا تا اللہ کور دیر فراخه دی دا اللہ از مکدیر فراخه دا عرص دیر دی دا ولی قرآن تراتو تبو لداش تسلی ورکه چه زلی مات نشی نوچی او مشر دا سی خبرو کی نو انسان بیا دا غن مورو پلاریر شی چما خو دا سره یو مونته چې زه د نبی انا خوځم خدای وو تاسو رب د دې لپاره ویلو چې د قران د خلقو ډیر عزت کوا ډیر قدر کوا زکه جدي ته ډیر کم خلق راضي کړه د شان ذکر کړو نو دا آسان پرخو آسان چسو کوئی تشک خبرو کیم چیرمونگا خو دی سر تعلق نساتو او خلقوی چی دی خندی نو ویرو را دا خلقو خوصو اعتماد نشتا تا تا خو اللہ دا ندی ویلی چی دا خلقو نتا پوسو کا تا تا خدا ویلی چی راشا قرآنو گورا چې دا وینه په خپل ته معلومات بوشي چې نن ته په کوم خلق باندې ځان قربانه مال قربانه او ته چې کو مؤمنان دي خدا دي کوم متقین دي خدا دي کوم بزرگان دي خدا دي او جنتیان دي خدا دي وته غلطه کنه راشه قران وګوره چ قرآن تا تکم اسلام خوی کم ایمان خوی کم عمل خوی او گور تا دا خود اجازت نشتا دی چه تا دا خلقو نتا پوس کوان نا دا قرآن نتا پوسو که نراشا چه دا قرآن دعوه سده دا قرآن مسئله سده دا قرآن بیان سده دا قرآن دعوت سده راشا او گور کنا کدی که تاسو معمولی غونتی غلطی امون تنو بیاوه او دا مونگا نوائیو دا لارا بل عزتوی چی ما قرآن نازل کرده سده میزان میزان و تویلی دلتا هم خلق ظلم کرده نو چا کارخانه جوڑ کلاو چا بینک جوڑ کلاو چا نمیزان نمیو تکی خود ظالم دا خود قرآن دے میزان خو بس دا سیو جہل نے دنیا کی کنخا دی خلقو بزرگ کی دا خدای یرا نشتا دے کیا غنمونک دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چرت روانو یوتن بلتا آواز کو چیاز القرنین حضرت عمر وی رضی اللہ عنہ چولی د انسانانو نمونه خلاص شو چوس د ملائکو نمونه کدای په دې نمونه کې څه چل لري کته خپل زیل داسې نوم کې دي چې جبرئیل او میکائیل او کنه نو چې هغه کې خپل قابلیت نه وي هغه کې خپل علم او تهذیب او ادب نه وي نو په نوم کې خوش نشته دي آسان نمونه ولګځه چې پیغمبر ویلي چې عبد الله عبد الرحمن او عبد الرحیم نو دا اخلاص شو. نو دی خلق دایا و عدد تی خان چیز قرآن و سنت خلاف کی پہار خبره کی نو اللہ وی قرآن میں میزان نازل کرده دیں که کتابونه نو رای ولی و سره که ده که عالمانی نو رای ولی دیولی نرازی قرآن تا غلاده پاکی کنی کنی مونگو تا بار بار پا بیاننو کبیری دی چکورا اللہ رب العزتوی سورت اہل عمران کی یو سلیو کی چو وحت سمو بحبل اللہ جمیعا راشه طول دا اللہ با کتاب باندی منگولیو لگوی راشه اس با نئی نو بیا اختلافی نو بیا یو بل پس خبری نو بیا یو بل سر دشمنی و عداوتی اس بنی فکدی قرآن ترالو نرازی ذکا غیبی نی چه قرآن پا مونگ بانده رد کئی کنا عقاید داسی دی طول چه و طول دا شرک دی کنا شرکیات تی دا خلق نده خالی دا شرک نا کستاتو په نظر کې دا ډیر مقدس او پاک خلق معلومیږي کنه نړۍ حال وګوره بس زغی د باطل پرسته لن علامه او دلیل دا دی چې ته زه مفتی صاحب سره ملاقات کوم نو یې چې اوس د کیږي اوس نمبر واخله نو اب تپس با سر بیا ملاقات کئے دادا سا مبتی دے دا نور سا دیکھا بیا بے چرتا وضاحت کنو یو خبر آنا دا نو بس پوشا چو ہو بس دخو پوشا زادو ملاقات نکم دا سر بولی دا خود کسراو دا قیسر زامن دی د کیسره او د قیصر زامن دي اغه سره ملاقات نکیدو او نبی علیہ السلام چو چې څوک براغه نو بس کی بناسته یو سات نو لس منټه پس واغره او ته نو ملاقات به وشو سره یو مسجد کې نبوی کې ناستو صحابه کرام بناستو هم علم براغه او سره دا غي چې هغه ملمانه سوکو جټ خلقو ناشنا د علم نه بالکل ډیر بیرتا هغه وداسې تپوس کو ايکم محمدن تاسو کوم یو محمد دی نه پوهیدم نو هغه ور سره دوباره کول نه چې خبيصه بے ادب نبی وای ایوکم فیکم نبیون رسولون دا سوائے کنا ناقی پویده چی دے جزانو سر ندی اور ایدلی دیتا گناہ نشتا دے حضرت ابو بکر صدیق و یا نور مشرانو بجواب ورکو چی حاضر رجل الابیز دا دمخنے چی رناخی جی دا محمد دے کنا ناغی خدا نویلی چه اپتا پس راشا پس ایب بانده نمبر نشتا ده خانو دا جهل خبره شو کتا پوئیگی نو بس دا خبره پورا دا چه صحابه و شان اگورا دا خلفه و شان اگورا دا پیغمبران و شان اگورا اگی خو خلقو تا دا تکلیفون نور کولو او چه دا تکلفاتی نو دا دین نده دا حق نده دا نور سدی خواه ان شاء الله چې وضاحت به بیا کو اخر دعوانه